स्तुति प्रार्थना रोजाना करने की है। पांच पांच सात घरों में स्थित हो जाए अथवा अपने अपने घर के ही सदस्य स्थित रहे, पुरुषों के लिए मंदिर आदि के उसमें स्थित हो जाए। पांच बजे करने से हमारी जहाँ जहाँ प्रार्थना होती है उसके सम्मिलित हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं सभी। इस वास्ते पांच बजे करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो टेप वो सुन लो, उससे तुम हो गया। और एक बात है, जैसे अभी बात होती है तो अभी बात होने के बाद चुप हो जाए तो कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहो, पांच चार मिनट, दो मिनट, चार मिनट चुपचाप। और फिर भी उठे तो बातें न करे, चुपचाप उठ चले जाए। बातें करने से भी दूसरी बातें आ जाती है, वो बातें स्थिति नहीं रहती। ये जो बीच में जन्मा उसका कारण ये कि बिगड़ना पड़े, तो थोड़ी देर से हो फिर चुपचाप अपने शांति से चले जाओ और बातें न छेड़े। और ये हमने सदैव करना है। खास बात एक है, सब बातों की मूल बात, साधु के लिए बहुत आवश्यक बात, मैंपन है ना, मैंपन, मैं हूँ। ये जो अपने में मैं हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधन करने वाला हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ये मैं में भाव न रहे। ये सार बात है खास, मैं तो साधक हूँ, मैं भगवान का हूँ, हूँ पड़ा है वो भगवान के साथ लगा रहे, तो फिर साधन स्वतः होगा। जैसे आपसे कहा कि जो ब्याह हो जाता है तो लड़की अपने पिता के घर को अपना न मानकर अपने को मानती है ससुराल का, कि मैं वहाँ की हूँ। अरे वहाँ इतनी हो जाती है अपने पीहर का पता ही नहीं, इस तरह से मैं भगवान का हूँ ये आप स्वीकार कर लें तो संसार के आप रहेंगे ही नहीं, जन्मन किसका होगा। हम भगवान के ही हैं, अरे सच्चे हैं, वो तो लड़की नहीं बनती है, और हम तो भगवान के ही हैं, वहाँ से आए हैं, अब यहाँ के बन गए, वो बनावटी पना मिट करके असली पना हो जाएगा। तो ये बात सबके लिए, भाई बहनों के लिए बड़ी काम की है, हम तो भगवान के हैं। भगवान कहते ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान मेरा अंश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि, ईश्वर का अंश है। तो हम वास्तव में ईश्वर के ही है, ईश्वर से विमुख हुए हैं। लड़की का तो नया ब्याह होता है, हम तो पुरानी बात याद करें तो हम भगवान के, ईश्वर से भगवान के हैं। आज ये बात अपने आप में पक्की स्वीकार कर ले। जैसे अर्जुन ने कहा कि मोह नष्ट हो गया, स्मृति में आ गई, याद आ गई, तो अपने याद आ गई तो भूल थी, हम संसार के बने हुए थे, हम भगवान के हैं। तो वो राम को नाम मुझे बहुत जल्दी साधन होगा, बड़ा ठीक हो जाएगा, आप साफ बड़े रहेगा। जैसे लड़की ससुराल की हो जाती है तो ससुराल की बात एकदम उसकी पक्की हो जाती है, उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया बी नहीं उठ तो बी ने माँ ने बाप ने किसी ने नहीं कहा, उस स्वीकार करते ही बड़ी दृढ़ता बात हो जाती है। ऐसे हम भगवान की यह बात दृढ़ हो जाएगी। दृढ़ होने पर साधन करें न करें भगवान निरंतर रहेंगे, और साधन स्वतः होगा, भगवान की याद आवेगी। हम भजन ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे संसार का चिंतन होता है, होता है वो असली, करते हैं वो नकली। जब भगवान के हो जाते हैं तो भगवान चिंतन होगा असली, संसार का चिंतन होगा नकली। आज भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान का चिंतन नकली करते हैं, और संसार चिंतन होता है तो वो तो असली हो गया। तो भगवान के हो जाने पर भगवान का असली चिंतन होने लगा, इतनी बड़ी महत्ता की बात है। इस तरफ गौरव करना भाई भाइयों को बहनों को सबको कि हम भगवान के हैं। भूल थी, भूल संसार के बने ये भूल थी। जैसे दर्जी से कपड़ा पहनता है तो दर्जी का थोड़ी हो जाता है, ऐसे संसार का शरीर आपने धारण किया तो संसार के थोड़ी हो गए हैं। तो भगवान के ही पहले थे और शरीर छोटे बड़े भगवान के शरीर रहते हुए भगवान के ही हैं हम। दर्जी का कपड़ा पहनने पर दर्जी के नहीं होते, ऐसे संसार का शरीर पहनने पर भी संसार के नहीं होते, भगवान के हैं। ये एक दृढ़ता से पकड़ेगा भगवान के हैं। साधन बड़ा शुभ होगा, बहुत बढ़िया होगा। और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। बाहर भीतर ऊपर जैसे कोई समुद्र में गहरा गोता लगावे तो नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, चारों तरफ पानी है, सब जो भरा हुआ है। ऐसे आप देखें सब परमात्मा परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुए मैं जाना। तो प्रगट हुए चाहे अप्रगट हुए है तो सब जगह ही समान रीति से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से परिपूर्ण है। तो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। ये याद रखो, ये सत्ता परमात्मा है, ये याद रखना है। बहुत उत्तरदायी चीज है। जैसे हम यहाँ रहते हैं तो स्वाभाविक है, हम तो सूरत में है, याद नहीं करते, माला नहीं जपी, दृढ़ता नहीं करी, कुछ नहीं सुन गया, सत्य बात करती हम तो सूरत में है। ऐसे सज्जनों आज से ये बात मानी, हम तो परमात्मा में है, पहले भी परमात्मा में थे, अब भी परमात्मा में ही है, अगर ही परमात्मा में रहेंगे। परमात्मा में रहते हुए संसार में मान लिया था, अब वो गलती छोड़ दो, अब संसार है, संसार ही परमात्मा है, संसार में सब परमात्मा में है, हम तो हरदम परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा में है। अब तो हुए राम को नाम जपो, अब नाम जपो भगवान के हैं। बाल बच्चे सब भगवान है, घर सब भगवान का, हम भगवान के, घर भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, कपड़े भगवान के। तुम्हें निवेदित से भोजन कर ही, अरे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, गया कपड़ा सब भगवान का, और ये सब परिवार भगवान का, हम भगवान के, संसार बदल गया, सब का सब भगवान का हो गया, हो नहीं गया, भूल मिट गई। अभी संसार भगवान का हो गया, अभी हुआ नहीं, संसार को भी भगवान से अलग माना था, ये गलती थी, ये गलती मिट गई, तो भगवान भी हरदम ही। तो ऊंचे से ऊंची स्थिति शास्त्र में बताई है, वासुदेव सर्व सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है। तो ये बात दृढ़ता से पकड़ो, ऊंची से ऊंची है। सर्व वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी मिल जाएंगे, ध्यानी मिल जाएंगे, योगी मिल जाएंगे, कई तरह मिल जाएंगे, परंतु सब उस वासुदेव ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं है, वो आप आरंभ से आज ही पकड़ रहे हैं कि सब परमात्मा है। हम भले ही भूल जाए, परमात्मा थोड़ी मिटेंगे, हम यहाँ बैठे हो भूल जाए तो क्या ये पंडाल मिट जाएगा? तो हम परमात्मा में है, ये दृढ़ता से भूल गए तो याद करो भाई, एक एक याद लग, हम भगवान में रहते हैं, हरदम भगवान के ही है, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान में ही विराजमान है। ऐसे इस तरह काम कर दो, सब भगवान के होकर के ही करो, तो भगवान का संबंध रखते ही आप में पवित्रता स्वतः आ जाएगी। माता जी कौशल्या जी ने स्नान किया, पूजा हेतु की न स्नाना। ठाकुर जी ये प्रसाद बनाते हैं भोग लगाने के लिए, तो रोजना स्नान तो करते ही हैं, अब रसोई बनाने के लिए फिर स्नान किया, स्नान करके अब रसोई बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी का नाम लेते ही पवित्रता आ जाती है, श्रुति पवित्रता आ जाती है, तो भगवान की याद कर दिया। शास्त्र में लिखा है अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो विवाह यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सब बाह्य ग्रंथर शुचि। अपवित्र हो पवित्र हो किसी अवस्था में हो, भगवान को याद करते ही शुद्ध हो जाए, बाहर भीतर सब जगह शुद्ध हो जाता है। भगवान की याद करते ही तो परमात्मा शुद्ध महान पवित्र याद करते ही, तो हम भगवान के हैं, भगवान में रहते हैं, भगवान को याद किया, स्नान हो गया, भीतर बाहर सब जगह पर जो परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ये है ध्यान। ये भी सुबह के सत्संग का तात्पर्य कि ऊपर नीचे बाहर भीतर नमः पुरस्ता दद पृष्ठ तस्ते नमो स्तुते सर्वद एव सर्व सब है। वायुर्यमग्निर्वरुणश्च शङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहः नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयो नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् पृष्ठतस्ते नमोऽस्ते सर्वदैव सर्व सर्वी परमात्मा। भीतर बाहर सभी जैसे समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, सब समझ जल जा रहे, इस तरह से परमात्मा ये शरीर में सब परमात्मा है। बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा ध्यान है, बहुत ऊंची स्थिति है, ये आखिरी है, इससे बड़ा अलग कोई चीज नहीं है। वासुदेव सर्वात्मा सब दुर्लभ, सब भी निशूल, सब शास्त्रों का साधनों का निचोड़ है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, कब होता है बहुत नाम जन्म नाम अंत, अब जन्मों का अंत हो गया, अब जन्म कैसे होगा। वासुदेव सर्व जन्म के कहा परमात्मा ही रहेंगे हरदम ही। बड़ी सूम चीज है, बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। पुस्तकें बहुत है, उनमें बहुत साधन है, कई मतांतर है, उनमें से सार निकालना बड़ा कठिन होता है। संपूर्ण वेद वेदों का सार, उपनिषद उपनिषदों का सार गीता, और गीता के सार ये वासुदेव सर्व छोड़िए इतना बड़ा वृक्ष होता है, उस बीज छोटा सा होता है, उस बीज में वृक्ष बड़ा रहता है, बड़ का वृक्ष छोटा सा दाना होता है, उसमें बट का वृक्ष रहता है, उस बट के वृक्ष के एक एक वर्ष में हजारों हजारों बीज आते हैं, और एक एक बीज में ऐसे ऐसे वृक्ष है, दुनिया मात्र के सब वृक्ष एक बीज में भरे हुए हैं। ये गेहूं जितना सब एक गेहूं के दाने में भरे हुए हैं, बाद जितने बाद एक दाने में भरे हुए हैं। इतने वर्षों से लोग खा रहे हैं, पा रहे हैं, फिर भी अंत नहीं होता है हर एक बीज में, ऐसे एक परमात्मा में वो ही एक है। ऐसी विलक्षण बात, अलौकिक बात, विचित्र बात, सार बात भगवान की कृपा से मिल गई। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, और सब साथ प्रेम का बर्ताव करो। सत्संग में जितनी बातें सुनी है उनको काम में लाओ। एक विचित्र बात बतावे, आपने प्रेम से आदर से सत्संग सुना है, अभी मालूम होता कुछ याद नहीं है, परंतु ऐसी कृपा है भगवान की, काम पर पट बात याद आ जाएगी, चट बात याद आ जाएगी, बोली इस बात है, जब काम पड़े तो याद आ जाएगी बात। ये भगवान की कृपा है, प्रभु की याद आती है, भगवान की कृपा है। और पुस्तक पढ़ो, या मैंने सुना बहुत पुस्तकें यहाँ बिकी है, तो बिकी है वो तो ठीक है, वैश्य वर्ण की दृष्टि से बिक्री हुई बहुत अच्छी हुई, मन बड़ी बढ़िया बिक्री तब है जो आप पढ़ो। घर में जाकर रख दी तो प्रेस में पड़ी थी वहां रख दी, इसमें कोई विशेष फायदा नहीं, इधर से उठा उधर नहीं, पढ़ो। पढ़ने की महत्व है, यद्यपि पुस्तक पढ़ी पढ़ी भी कल्याण करती है, जहाँ पुस्तक इतनी रहती है वहाँ प्रेत भूत पिशाच नहीं आते, वहाँ शुद्धि और निर्मलता रहती है, महामारी आदि रहती रहती है, परंतु तो पढ़ने से आनंद थोड़ा ही है। और लड्डू को मुद कहते दीखता भी अच्छा लगता है, पर दीखने खावे जैसे कैसे दीखने में कैसे लगेगा। इस तरह से पढ़ोगे जो आनंद होगा बहुत विशेषता से, पुस्तकों को पढ़ना, भाई बहनों को भक्तों के चरित्र, भगत बालक भगत नारी, ये बड़े सीधे सीधे हैं। बालक पढ़ाई करने वाले उनसे सुनो, बेटा सुनाओ तो उनका बोध बढ़ेगा, कल्याण में विशेष विशेष अंक आए हुए हैं, वे विशेष अंक पद्म पुराण अंक है, महाभारत अंक है, ऐसे अंक आए हैं, वे बहुत ही बढ़िया चीज है। कहानी घरों में अगर रोजिना आध घंटा घंटा समय रखा जाए, जब सोए जैसे पहले सब मिलकर के राम थोड़ी देर आध घंटा घंटा कुरान सुन ले, फिर सूझो पुस्तक पढ़ी है, कल्याण आता ही है, कल्याण तो बहुत पड़े अंक, अच्छे अंक सुनो और रोजाना अपन सत्संग करो। और रविवार के रविवार के दिन छुट्टी के दिन सुबह इकट्ठे होकर थोड़ा कीर्तन करो, घंटा डेढ़ घंटा अपने करवा में, घंटा दो घंटा, और फिर आपस में प्रेम करो। कोई खटपट हो जाते एक माफी मांग कर साफ कर दो, लड़ाई स्थायी होने मत दो, मत भेद हो जाओ मिटा दो, नहीं मिटे तो फिर अलग हो जाओ। मत रोजिंदा साथ में लड़ना सीख नहीं, साथ में रहना प्रेम के लिए, और खटपट होती है मतभेद होता तो दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ प्रेम के लिए, एकता होने के लिए। अपने शहर में एकता चाहिए, प्रेम चाहिए, वोटों के समय में जब मतभेद हो जाए फिर साफ कर दो। अपन प्रेम सबके साथ प्रेम रखो, प्रेम में भगवान निवास करते हैं, संघ शक्ति करो, युग करुण में संघ में समुदाय में शक्ति है, सबके साथ प्रेम करो, कोई कुछ कह दिया तो सह लो, प्रेम करो आपस में, ऐसे एक रह। घरों में बहनों माताओं को चाहिए, भाइयों को चाहिए कि बड़ा प्रेम रहे, कोई बात में तो एक दूसरे को सुना दिए, बड़े आदमी कहते उनकी बात मान ली, सब प्रेम हो गया। तो भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, भूखा कोई आ जाए तो अन्न दे दो, रोटी दे दो, वो सीधी शादी है, साग दाल भात वो दे दिए थोड़ा सा, ये गृत का खास धर्म है, बहुत बढ़िया चीज है। अन्नदानम महादानम, अन्नदान है महादान है, जो दान है ये महादान है, क्यों अन्न अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, अन्न है ये प्राणियों का प्राण है, ये प्राण रहते हैं अन्न से, अन्न नहीं रहते प्राण चले जाए मर जाए, तो इस पर अन्नदान करना, गर्मी आदि में जल दान करना, प्रबंध करना, और घरों की सेवा आप करते हो, भैंस गई है बहुत ही विशेष कृपा करी है आपने, इस तरह से भैंस उड़ाओ, घास आदि का प्रबंध करो, आपके पैसे हैं बहुत सफल होंगे, गरीबों की सेवा, अंगहीनों की सेवा, अरक्षतों की सेवा, अन्न नहीं है उन्हें अन्न पहुंचाओ, चुपचाप पहुंचा दो, कपड़ा नहीं दो चुपचाप कहने कपड़ा पहुंचा दो, लोगों में हल्ला ना हो, कुछ खुद कोई पता नहीं तो बहुत बढ़िया बात, घर में चीज पहुंच जाए जो आवश्यक चीज हो, ये बड़ा गुरुदान बहुत दामी होता है। आप ये संत ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों को बुलावे, साधुओं को बुलावे, साधु ब्राह्मण की कमी नहीं रहती, गरीब घरों में चीज नहीं पहुंचती है उनके घरों में चीज पहुंचाओ, सहायता करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से योग्यता से, कोई पद मिला है अधिकार मिला है और सरकारी कोई औहदा मिला है तो उसके द्वारा सबका हित करो, मौका है सजनों मौका ही, बार बार नहीं मिलता है, इस वास्ते सेवा करो, घर में भी अपना बल है काम कर सेवा करो, दूसरे तुम बैठो मैं करूँ, मां बैठो मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं लाऊ रहा हूँ वो कहते मैं लाऊ, ऐसे काम कर मैं हम तुम्हें विवाह मैं करूँ किसी काम करो, उसका आदर दूसरों का, सत्कार दूसरों का, आराम दूसरों को, और काम धंधा अपने को, ऐसे प्रेम बढ़ता है, रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करता, उस जो श्रेष्ठ पुरुष जिनके माता पिता बैठे हैं वे बड़े बड़े भागी है, माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करना, मस्तक से माँ के चरण छूना, संसार में माँ के समान किसी का ऊंचा दर्जा नहीं है, पिता से सौ गुना दस गुना सौ गुना अधिक माँ का पूजन तो है, माँ का अधिक दर्जा है, तो माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करना, इसे आयुष विद्या ऐश्वर्य बने, उम्र बढ़ती है, संसार में वाह होती है, विद्या आती है, शरीर में बल आता है, बड़ों को नमस्कार करने से, बड़े आदर उत्थान देना, उनका आदर करना, बड़े आदर से बोलना, जिससे अपनी उन्नति होती है और रिवाज अच्छा होता है, ऐसे व्यवहार में भी परमार्थ है, तो गीता ये सिखाती है व्यवहार में परमार्थ, और चित्त में प्रसन्नता रखना, दुखी नहीं होना, चिंता हो या कोई चिंता क्यों करो, चिंता दीन दयाल हो, मैं तो भगवान का हूँ, चिंता करे भगवान, द्रौपदी का चीर खेलने लगे तो द्रौपदी ने कहा मो पति पांच और पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, मेरे क्या ना तो मेरे को काफी मेरे को जाएगा लाज तिहारी, भगवान आप करो मैं चिंता क्यों करूँ, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जाओ सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को भगवान को रखो अपना काम करो भगवान आगे याद को पाप न हो जाए झूठ कपट आदि न हो जाए मदिरा मांस अंडा मछली टिप्सी पराग आदि जिसे सेवन ही न करे। बच्चों को भी चाहिए कि खराब चीज सेवन न करें, अपनी शुद्ध पवित्र चीज सेवन करो, घर में बनाओ खुश हो। बाजार की जहां तक चीजें नहीं खानी चाहिए, कान के दुकानदार का स्वभाव है किसी तरह से बिक जाए पैसा बट जाए, वो ये नहीं सोच सकता इसे स्वास्थ्य बिगड़ेगा किसी की बीमारी हो जाएगी, ये सोच ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है। इस बात जाते हुए बने घर का भोजन करो, अपने घर में माँ से बनवा लो, बने आदमी की दृष्टि से बनवा लो, यानी तो माता जी को कह दो बड़े प्रेम से बनाती है। माँ के हाथ का भोजन बड़ा मीठा होता है, बड़ा अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, पुष्टि करने वाला होता है, निरोगता करने वाला होता है, हित करने वाला होता है। बताया था भोजन बढ़िया कौन सा, कि भोजन कराने वाले को भोजन करने वाले को ज्यादा आनंद आवे, खाने वाले के तो खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आवे, वो भोजन बढ़िया होता है। और दोनों को बोलो बोल तो मध्यम दर्जे का है, और खाने वाले समझेगा आप हता आ गई, पर वो खाने आज का मौज कर लो मार लो माल, वो सबसे नीचा भोजन होता है, निकृष्ट भोजन होता है। इस वास्ते घर में माता है, बूढ़ी माता है, उसे भोजन करो। मैंने कई घरों में देखा है, माँ चलो भोजन करो, अरे बीजनी बैठी है ना माँ, आप चलो आप चलो, माँ आज बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा सात्विक होता है, माता जी के हाथ का, दूसरे तुम्हारे स्त्री के हाथ का, तीसरा बहन आदि के हाथ का, तो माँ का दिल का बड़ा उत्साहन करो, रोजाना पढ़ो चरणों में नमस्कार करो, भाई बहनों से कहना रोजाना पढ़ो चरणों में नमस्कार करो, सुबह शाम दोनों पढ़ो, शाम को बत्ती होते ही नमस्कार करो, सुबह उठते ही नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर आवागमन मिटाए, धर्म मिट जाए। ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार करो, गाय को नमस्कार करो, सूर्य को जब देखो तो सूर्य को नमस्कार करना, नमस्कार प्रिय भानु भगवान सूर्य नमस्कार न सोते आरोग्य आशीर्वाद इसके सामने प्रसाद आदि कभी नहीं करना, सूर्य के सामने सूर्य आदर करो तो वो आदमी निरोग होगा, सूर्य भगवान से निरोगता होती है, जब घाम लगता है वहां जमीन साफ हो जाती है, निरोग हो जाती है, टावरे से रोग सब दूर हो जाते हैं, वर्षा होती है तो उसमें बीच में परेशान न होकर घाम तपता है, उससे पृथ्वी पर रोग नहीं रहता, साफ हो जाती है, रोग दूर हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा है, हमारी हिंदू संस्कृति है, सबके साथ प्रेम का बढ़ता भीतर में भाव, किसी का ही ऐसा न हो नाश हो किसी का नहीं, सब भगवान है और सबका भला चाहना, सभी भगवान तो सुखी ना सभी सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, भक्त सब संत बन जाए, बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन जाए, ऐसा भाव रखो तो इसे बड़ा लाभ होता है। सब के साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव, जिसे कोई चीज नहीं तो उसकी चीज अपनी पहुंचाने, किसी के पास कौन सी चीज नहीं है वो उनके पास पहुंचाने, तो इसे बड़ा लाभ होता। ऐसे जब आपका विचार हो जाएगा तो जो बातें सुनी नहीं है पढ़ी नहीं है ऐसी ऐसी बातें आपके मन में आने लगेगी, हित करने की सेवा करने की स्वतः आप पैदा हो जाएगी बात, तो नीयत बदल जाती है ना। जब लोभ आता है तो कैसे पैसा हो कैसे खेचो कैसे करो छोटी छोटी चीज में ऐसे लोभ आता है, जब उदार आती है तो हित कैसे हो, तो देना है उस चेतनता है और लेना देना ये जड़ता है, जड़ चेतन की ग्रंथि है, तो लेना ही लेना, पशु पक्षी और पशु आदि ये तो लेते हैं और भगवान और संत महात्मा देते हैं और दुनिया लेती देती दोनों है, जिसमें साधक तब शुरू होगा साधन के देना शुरू जाए, लेने की इच्छा न रहे देने के रहे भाव देने का, तो वे साधक होते हैं, सेवा करे सबको सुख पहुंचे कैसे आराम कैसे पहुंचावे सबका भला कैसे हो जाए, कोई दुखी हो तो उस दुखी का दुख बताओ उसका दुख दूर करो, तो उसमें आपका दुख दूर होगा दूसरे सुखी देखकर प्रसन्न हो जाओ, ईर्ष्या मत करो, इतना ऐसा मकान बड़ा क्यों हो गया, इसके बड़ी बढ़िया मोटर क्यों आ गई, इसके छोरा छोरी अच्छे क्यों हो गए, देना नहीं जेठा नहीं गया है तो देना नहीं, इसके बेटे की बहू आ गई, मेरे बेटा नहीं है तो इसे क्यों बोलो, तुम्हारा आगे ये छोटी है तो हमारी कन्या के समान ही है, छोटी बहन के समान है, अपना ही है सभी, ऐसे कर दूसरों की उन्नति में राजी होना सीखो, ईर्षा मत सीखो, ये तो हरेक में होता है ईर्षा। तो अपना सत्संग किया है, आध्यात्म उन्नति करना है तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हमारा बुरा करे उसका भी भला हो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, अपकार करता उसे उपकार करे, मंद कर जो करे भलाई, अपना सबका भला करना भाई, थोड़ा दिन रहना है। अरे भाई सबसे हिलमिल चालिए नदी नाम संजोग, नदी इस पार तो सब अलग अलग थे, नौका में बैठ गए नदी में साथ में रहे, वह उतरते ही अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे घर में बैठ गए और कोई ब्याह करके आ गई, कोई जन्म करके आ गया और कोई साथ रहे, और फिर अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी होने पर अपनी अपनी उम्र में सब चल जाएंगे, तो क्यों थोड़े दिन के लिए किसी को दुख दे कष्ट दे, मिले जुले सब प्रेम का बर्ताव करे, एक तेज हो जाए एक नंबर हो जाए, बड़े ठीक हो जाए दोनों। और भाई एक पत्थर हो तो दूर नहीं हो जाए, लड़े कैसे हो, दोनों पत्थर बच्चन गरीब ऊपर बीच में, तो इस बात पे बड़े प्रेम से सबका साथ बर्ताव करे, अच्छी तरह से शांति रहेगी, सुनने वालों में शांति, करने वालों में शांति, रहने वालों में शांति, सुख शांति रहेगी, इस तरह से अपना जीवन पवित्र बने, जीना तो पवित्र, मरना तो घना संग्रह है ना, ये नफा नुकसान होता रहता है, हो जाए नुकसान का मेरे को, पर ज्यादा इकट्ठा करना है, ये धुन नहीं चाहिए, धुन ये चाहिए कि सदुपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए, ऐसा करो। एक कहानी सुनी मैंने, एक संत थे भिक्षा के लिए गए, वो बड़ा सज्जन आदमी था, तो रोने लग गया, और फिर होता क्यों कि महाराज मेरी बड़ी मुश्किल हो गई, आप भिक्षा के लिए आए, हमारा अनाज ही नहीं घर में, रोटी नहीं बनी, करे क्या, अब क्या दूं मैं बड़ा ऐसा हूँ जो भिक्षा नहीं दे सका, हमारे अन्न नहीं मिला उसका दुख नहीं है, आपको भिक्षा नहीं, इस बार दुख होता है। तो संतोष कहे तू तो बड़ा धनी है, दुनिया को धनी बना सकता है, कि महाराज कैसे, कि ये क्या पड़ा है, ये तो लोड है हमारा, चट्टी पीसते हैं, अरे ये पारस है, पारस तो हम दुखी क्यों रहे, अरे पारस है महाराज, पारस तो हम दुखी क्यों रहते, कहते हैं समझा नहीं, उस ढोकर के घर में लोहा है, कुर्सी है, चिमटा है, लगाया सुना हो गया, अब बोल अब करो, ये बात तो ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि ज्यादा धनी था नहीं गरीब था, उसने देखा कि लोहा खरीदो, लोहा खरीदो फिर सोना बना लेंगे, तो सोना फिर बना लेंगे, लोहा खरीदा खरीदा, लोहा फिर खरीदा खरीदा, लोहा खरीदे, संतों ने कहा वो इतना दिन रहेगा फिर जाएगा, ये वो लोहा खरीद कर इकट्ठा कर लिया और वो समय पर पारस चला गया, अब लोहा लोग क्या करे, मुश्किल होगी, आप बता गई। तो ये जो दिए करी इसे भजन में देरी मत करो, अपने आया सुन सोया, अपने तो आया सुन सोया, ये पीछे करेंगे, पीछे करेंगे, ये पीछे करेंगे ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, सुबह से शीघ्र शुभ काम जल्दी करना, भजन पीछे करेंगे, दान पुण्य पीछे करेंगे, उपकार पीछे करेंगे, सेवा पीछे करेंगे ना, अभी अभी करना, अभी अभी अभी करना, पीछे करेंगे फिर अब बेचारी हट जाता है, कथा करानी है पीछे करेंगे, क्या कथा मेरे काम समय, ऐसा कई जगह मैंने देखा है, होता है ऐसा, शुभ काम करना है फिर कर देंगे, फिर कर देंगे, हजारों लाखों रुपये मृत्यु समय में धनी आदमी ने निकाले, फिर जाएंगे, फिर देंगे, अपने ऊपर फिर देंगे, अब थोड़ा काम चला फिर देंगे, व्यापार में चलता है काम तो फिर देंगे, फिर मेरा कमी आ गई, घाटा पड़ गया, वो कर्ज रह गया सिर पर, ऐसे कई घरों की बातें मैंने सुनी है। तो काम करो जो जल्दी कर दो, जानो जो जल्दी करो भाई, छतम विहाय भोक्तव्य सहस्त्र स्नान वास्तव भोजन करना हो तो 100 काम छोड़ भोजन कर दो और स्नान करना है तो 1000 काम से स्नान कर दो कोटिंग दादा कोटिंग देते लक्ष्म विहाय दातव्य देना हो तो लाख काम जुड़ो पहले दान तुम करो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान मात्रित लक्ष्म विहाय दातव्यम कोटिन तीर्थहारी स्मरे करोड़ काम बिगड़ो पहला भगवान स्मरण को नित्य कर्म पहले कर दो पीछे नहीं भाई ये पहले सबसे पहले पहले दान पुण्य करना है तो पहले करो पीछे भी काम करेंगे जितना परलोक के सुधारने काम वो जल्दी करो अपनी वेशभूषा आदि जितना काम अच्छा है वो जल्दी शुरू कर दो पता नहीं है कल तक प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता है श्वास का कुछ भरोसा नहीं भैया बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा बाहर गया नहीं आया तो हमारे पास कोई बल है हम श्वास ले ही जाएंगे कि तू मर गया क्यों मर गया कि श्वास नहीं आया हम श्वास नहीं मर गया तो श्वास दे शुभ काम पहले करो कोई बुरा विचार नहीं करना आ भी जाए तो विचार फिर देखेंगे कब उसको मार देंगे वो काल खाई जाएगा फिर 5-7 दिन में वो विचार नहीं रहेगा क्योंकि दान पुण्य का विचार भी थोड़े दिन के बाद नहीं रहेगा शुभ काम पहले करो अशुभ काम आ जाए तो देरी करो इस तरह से बताओ करते हुए अपना जीवन निर्मल बनाओ शुद्ध बनाओ जिससे लोग और परलोक दोनों अपना सुधर जाए तो याद रखो काम में लाओ और ये संकल्प पत्र भरो ये साथ भरने से रोजाना डायरी भरी जाए तो उससे बहुत अच्छा है नित्य प्रतिनिधि पढ़ रहा ये काम करना ये काम करना है जीवन सूरज आएगा सज्जनों धन कमाया यही रह जाएगा ये कमाई साथ चलेगी इस धन भी कमाना है न्याय युक्त गृहस्थाश्रम है करना है काम है परंतु ये काम धन असली साथ में चलने का धन है इस तरह से आप जीवन पवित्र बनाओ निर्मल बनाओ और फिर समय में तो गर्मी के दिनों में ऋषिकेश पधारो गंगा जी का किनारा स्नान है सत्संग थोड़ा समय निकालो रोजाना समय निकालना घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोजाना समय निकालना 15 दिनों में एकादशी आदि भजन ध्यान कीर्तन का 1 दिन निकालना ऐसे 12 महीने में 1-2 महीना निकालना दूसरे वर्ष में 3 महीना चौथे दिन 4 महीना 5वें में 5 महीना ऐसे 5-6 महीना भगवान भजन ऐसे करते लड़ाते भजन में लड़के वाले काम करने वाले स्वयं बताओ बूढ़े हो जाओ तो भजन में जाते लगो लारे बच्चों को काम सिखा दो वे करने लग जाए धीरे धीरे आप भजन सुनने का समय बढ़ाओ बड़ा अच्छा पुस्तक में पढ़ो पुस्तक में बहुत बातें मिलेगी मैं कितनी कहूंगा पुस्तक में बहुत पढ़ते रहो साधक संजीवनी पढ़ो तत्व विवेचनी पढ़ो और पुस्तक में पढ़ो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेगी उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाए उत्साह रहो मतलब भगवान को याद कर करो कोई काम करो भगवान को याद करो चलो जाओ जाओ भगवान को याद कर नारायण नारायण राम राम राम राम करते चलो भगवान को याद कर दो पत्र लिखो तो फिर भगवान का नाम लिख पीछे लिखो कोई करो भगवान याद कर करो हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली आनंद देने वाली है कैसी अपनी संस्कृति है हिंदू संस्कृति इसमें याद रखो खान पान शुद्ध खाओ अशुद्ध ग्रह में तुमको मिटाओ कहते छोड़ो भैया पवित्रता रखो पता नहीं है सही कब चला जाए पाप नहीं हो जाए कोई शुद्ध रहो बचो मन में भी आ जाएगी मुझ में तो ठहरू ठहरू करके मिटाओ बातें देखो जानने की कमी नहीं है करने की कमी है जो करने की कमी मिटाओ जब होगा जानने की कमी जब बात भी बता देगा मैं कर कौन है करना तो खुद करना पड़ेगा इस बात से खुद करो विश्वास बहुत सराहनीय बात है तो अपने आप दिखा जाओ तो आप तो शुरू नहीं अपने